ที่9ถามลักษณะศีลพระเจ้ามิลินทร์ตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในข้อก่อนว่าบุคคลเมื่อเกิดอีกด้วยได้การกระทำกุศลธรรมเหล่าอื่นไว้โยมยังไม่เข้าใจจึงขอถามว่าธรรมเหล่าไหนเป็นกุศลธรรมเหล่านั้นพระเถระตอบว่ามหาราชาศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้แหละเป็นกุศลธรรมเหล่านั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าศีลมีลักษณะอย่างไรมหาราชาศีลมีการเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะคือศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงอันได้แก่อินทรีย์พละโพชฌงค์สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทฌานวิโมกสมาธิสมาบัติกุศลธรรมทั้งปวงของผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วไม่เสื่อมขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดอุปมา5อย่างมหาราชาอันต้นไม้ใบหญ้าทั้งสิ้นได้อาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินแล้วจึงเจริญงอกงามขึ้นฉันใดพระโยคาวจรได้อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำให้เกิดอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นได้ฉันนั้นโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปมหาราชาการงานทั้งสิ้นที่ทำบนบกต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงทำได้ฉันใดพระโยคาวจรก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลจึงทำให้เกิดอินทรีย์5ขึ้นได้ฉันนั้นโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกมหาราชาบุรุษที่เป็นนักกระโดดโลดเต้นประสงค์จะแสดงศิลปะก็ให้คนถากพื้นดินให้ปราศจากก้อนหินก้อนกรวดทำให้สม่ำเสมอดีแล้วจึงแสดงศิลปะบนพื้นดินนั้นได้ฉันใดพระโยคาวจรก็ใส่ศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำให้เกิดอินทรีย์5ขึ้นได้ฉันนั้นนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้มหาราชานายช่างประสงค์จะสร้างเมืองให้ปราบพื้นที่จนหมดเส้นหนามหลักตอทำพื้นที่ให้สม่ำเสมอดีแล้วจึงกะถนนต่างๆมีถนนสี่แพร่งสามแพร่งเป็นต้นไว้ภายในกำแพงแล้วจึงสร้างเมืองลงชั้นใดพระโยคาวจรก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำให้เกิดอินทรีย์5ขึ้นได้ฉันนั้นขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้อีกมหาราชาพลลบผู้เข้าสู่สงครามตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่อันเสมอดีกระทำพื้นที่ให้เสมอดีแล้วจึงกระทำสงครามก็จักได้ชัยชนะใหญ่ในไม่ช้าฉันใดพระโยคาวจรก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำให้เกิดอินทรีย์5ให้เกิดได้ฉันนั้นข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้จักรักษาตัวมีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วทำจิตและปัญญาให้เกิดขึ้นย่อมสะสางซึ่งความรุรังอันนี้ได้สิ่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนกับพื้นธรณีอันเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งหลายสิ่งนี้เป็นรากเหง้าในการทำกุศลให้เจริญขึ้นศีลนี้เป็นหัวหน้าในศาสนาขององค์พระบรมศาสดากองศีลอันดีได้แก่พระปาติโมกข์ขอถวายพระพรชอบแล้วพระนาคเสน5ปัญหาที่10ถามลักษณะศรัทธาข้าแต่พระนาคเสนศรัทธามีลักษณะอย่างไรมหาราชาศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะและมีการแล่นไปเป็นลักษณะขอถวายพระพรศรัทธามีความผ่องใสข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ว่า ศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะนั้นเป็นประการใดมหาราชาศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นก็คมนิวรณ์ไว้ทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์ทำจิตให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวอย่างนี้แหละเรียกว่ามีความผ่องใสเป็นลักษณะขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาด้วยพระผู้เป็นเจ้าอุปมาพระเจ้าจักรพรรดิมหาราชาพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จพระราชดำเนินทางไกลพร้อมด้วยจตุรงคเสนาต้องข้ามแม่น้ำน้อยไปในแม่น้ำน้อยนั้นย่อมขุ่นไปด้วยช้างม้ารถพลเดินเท้าเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จข้ามไปแล้วได้ตรัสสั่งพวกอมาตย์ว่าจงนำน้ำหนึ่งมาเราจะดื่มแก้วมณีสำหรับทำน้ำให้ใสของพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีอยู่พวกอมาตย์รับพระราชองค์การแล้วก็นำแก้วมณีนั้นไปกดลงในน้ำพอวางแก้วมณีนั้นลงไปในน้ำสาหร่ายจอกแหน่ทั้งหลายก็หายไปโคลนตมก็จมลงไปน้ำก็ใสไม่ขุ่นมัวพวกอมาตย์ก็ตักน้ำนั้นไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลว่าเชิญเสวยเถิดพระเจ้าค่ะน้ำที่ไม่ขุ่นมัวฉันใดก็ควรเห็นจิตฉันนั้นพวกอมาตย์ฉันใดก็ควรเห็นพระโยคาวจรฉันนั้นสาหร่ายจอกแหนโคลนตมนั้นฉันใดก็ควรเห็นกิเลสฉันนั้นแก้วมณีอันทำน้ำให้ใสฉันใดก็ควรเห็นศรัทธาฉันนั้นฉะนั้นพอวางแก้วมณีอันทำน้ำให้ใสลงไปในน้ำสาหร่ายจอกแหนก็หายไปโคลนตมก็จมลงไปน้ำก็ใสให้ขุ่นมัวฉันใดเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นก็ข่มนิวรณ์ไว้ทำให้จิตผ่องใสไม่ขุ่นมัวจากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการไม่ชอบใจฟุ้งซ่านง่วงเหงาและสงสัยฉะนั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะขอถวายพระพรศรัทธามีการเล่นไปข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้อว่าศรัทธามีการเล่นไปเป็นลักษณะนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรพระโยคาวจรเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอริยเจ้าแล้วจิตของพระโยคาวจรเหล่านั้นก็เล่นไปในโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเป็นลำดับไปแล้วพระโยคาวจรนั้นก็กระทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่กระทำให้แจ้งอย่างนี้แหละมหาบพิตรเรียกว่าศรัทธามีการเล่นไปเป็นลักษณะนิมนต์อุปมาให้แจ้งด้วยอุปมาบุรุษผู้ข้ามแม่น้ำมหาราชาเมฆใหญ่ตกลงบนภูเขาแล้วก็มีน้ำไหลลงไปสู่ที่ต่ำทำซอกเขาระแหงห้วยให้เต็มแล้วก็ล้นไหลไปสู่แม่น้ำซอกฝั่งทั้งสองไปเมื่อฝูงคนมาถึงไม่รู้ที่ตื้นที่ลึกแห่งแม่น้ำนั้นก็กลัวจึงยืนอยู่ริมฝั่งอันกว้างลำดับนั้นก็มีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเขาเป็นผู้มีกำลังเรี่ยวแรงมากได้เหน็บชายผ้านุ่งให้แน่นและกระโดดลงไปในน้ำว่ายน้ำไปมหาชนได้เห็นบุรุษนั้นข้ามน้ำไปได้ก็พากันว่ายข้ามตามนั้นฉันใดพระโยคาวจรได้เห็นปฏิปทาของพระอริยะเหล่านั้นเอิดแล้วก็มีจิตแล่นไปในโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลแล้วก็กระทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนั้นด้วยอย่างนี้แหละเรียกว่าศรัทธามีการเล่นไปเป็นลักษณะข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระชินสีห์ตรัสไว้ว่าบุคคลย่อมข้ามห่วงน้ำด้วยศรัทธาย่อมข้ามมหาสมุทรได้ด้วยความไม่ประมาท ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาดังนี้ขอถวายพระพรชอบแล้วพระนาคเษนอธิบายบุคคลมีศรัทธาต่อสิ่งใดเมื่อระลึกถึงสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นจิตใจย่อมผ่องใสและจิตใจของเขาย่อมแล่นไปอย่างสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นเสมอผู้ศรัทธาในพระนิพพานหรือพูดถึงนิพพานแล้วจิตย่อมแล่นไปในนิพพานเนืองๆมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอย่อมทำความเพียรเพื่อบรรลุพระนิพพานนั้นปัญหาที่11ถามลักษณะวิริยะข้าแต่พระนาคเษนวิริยะคือความเพียรมีลักษณะอย่างไรมหาราชะความเพียรมีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้นอันความเพียรค้ำจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อมขอนิมนต์อุปมากรอุปมาเรือนที่จะล้มขอถวายพระพรเมื่อเรือนจะล้มบุคคลค้ำไว้ด้วยไม้อื่นเรือนที่ถูกค้ำไว้นั้นก็ไม่ล้มฉันใดความเพียรก็มีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้นก็ไม่เสื่อมฉะนั้นขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาพวกเสนามหาราชะพวกเสนาจำนวนน้อยต้องพ่ายแพ้แก่เสนาหมู่มากหากพระราชาทรงกำชับไปให้ดีทั้งเพิ่มกองหนุนส่งไปให้เสนาจำนวนน้อยกับกองหนุนนั้นต้องชนะเสนาหมู่มากได้ฉันใดความเพียรก็มีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้นอันความเพียรอุตสาหะหนุนแล้วก็ไม่เสื่อมฉะนั้นข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระทรงธรรมตรัสไว้ว่าอริยสาวกผู้มีความเพียรเป็นกำลังย่อมละอกุศลเจริญกุศลได้ละสิ่งที่มีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษได้ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมดังนี้ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้วอธิบายการทำความเพียรนั้นคือไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปถ้าหย่อนเกินไปก็จะเอียงไปทางเกียจคร้านถ้าตึงเกินไปก็จะฟุ้งซ่านจึงควรทำความเพียรแต่พอดีปัญหาที่12ถามลักษณะสติข้าแต่พระนาคเษนสติมีลักษณะอย่างไรมหาราชะสติมีลักษณะ2ประการคือ 1. มีการเตือนเป็นลักษณะ 2. มีการถือไว้เป็นลักษณะขอถวายพระพรสติมีการเตือนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรสติเมื่อเกิดขึ้นก็เตือนให้รู้จักสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเลวดีดำขาวว่าเหล่านี้เป็นสติปัฏฐาน4เหล่านี้เป็นสัมมปัฏฐาน4เหล่านี้เป็นอิทธิบาท4เหล่านี้เป็นอินทรีย์5เหล่านี้เป็นพละ5เหล่านี้เป็นโพชฌงค์7เหล่านี้เป็นอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนี้เป็นวิชชาอันนี้เป็นวิมุตติเหล่านี้เป็นเจตสิกธรรมดังนี้ลำดับนั้นพระโยคาวจรก็เกี่ยวข้องธรรมที่ควรเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องธรรมที่ไม่ควรเกี่ยวข้องคบหาธรรมที่ควรคบหาไม่คบหาธรรมที่ไม่ควรคบหาอย่างนี้แหละมหาบพิตรเรียกว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะขอได้โปรดอุปมาด้วยอุปมานายคลังของพระราชามหาราชานายคลังของพระราชาย่อมทูลเตือนพระเจ้าจักรพรรดิให้ทรงระลึกถึงราชสมบัติในเวลาเช้าเย็นว่าข้าแต่สมุติเทพช้างของพระองค์มีเท่านี้ม้ามีเท่านี้รถมีเท่านี้พลเดินเท้ามีเท่านี้เงินมีเท่านี้ ทองมีเท่านี้สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เจ้าของมีเท่านี้ขอพระองค์ทรงระลึกเถิดพระเจ้าค่ะข้อนี้มีอุปมาฉันใดสติเมื่อเกิดขึ้นก็เตือนให้ระลึกถึงธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเลวดีดำขาวว่าเหล่านี้เป็นสติปัฏฐาน4เหล่านี้เป็นสัมมปัฏฐาน4ลำดับนั้นพระโยคาวจรก็เกี่ยวข้องกับธรรมที่ควรเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับธรรมที่ไม่ควรเกี่ยวข้องคบกับธรรมที่ควรคบไม่คบกับธรรมที่ไม่ควรคบอย่างนี้แหละมหาบพิตรชื่อว่าสติมีการเตือนเป็นลักษณะชอบแล้วพระนาคเกษนสติมีการถือไว้พระเจ้ามิลินทร์ตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเกษนข้อว่าสติมีการถือไว้เป็นลักษณะนั้นเป็นประการใดมหาราชาสติเมื่อเกิดขึ้นก็ชักชวนให้ถือเอาซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้มีอุปการะธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะลำดับนั้นพระโยคาวจรก็ละธรรมอันไม่มีประโยชน์เสียถือเอาธรรมที่มีประโยชน์ละธรรมที่ไม่มีอุปการะเสียถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะอย่างนี้แหละมหาบพิตรชื่อว่าสติมีการถือเอาไว้เป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาให้ทราบด้วยอุปมานายประตูของพระราชามหาราชานายประตูของพระราชาย่อมต้องรู้จักสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แก่พระราชาผู้ที่มีอุปการะหรือไม่มีอุปการะแก่พระราชาเป็นต้นลำดับนั้นนายประตูก็กำจัดพวกที่ไม่มีประโยชน์เสียรับให้เข้าไปเฉพาะพวกที่มีประโยชน์กำจัดพวกที่มีอุปการะเสียให้เข้าไปแต่พวกที่มีอุปการะฉันใดสติเมื่อเกิดขึ้นก็ชักชวนให้ถือเอาคติแห่งธรรมทั้งหลายนั้นว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้มีอุปการะธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะลำดับนั้นพระโยคาวจรก็กำจัดธรรมอันไม่มีประโยชน์เสียถือเอาแต่ธรรมที่มีประโยชน์และธรรมอันไม่มีอุปการะเสียถือเอาแต่ธรรมอันมีอุปการะอย่างนี้แหละมหาบพิตรชื่อว่าสติมีการถือไว้เป็นลักษณะข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสติจะโขอหังภิกขเวสัพพัทธิกังวัฏฐามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติประกอบด้วยประโยชน์ทั้งปวงดังนี้ขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วดีกามิลินอธิบายคำว่าซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายได้แก่ถึงซึ่งความสำเร็จผลที่ต้องการและไม่ต้องการแห่งธรรมะทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลปัญหาที่13ถามลักษณะสมาธิข้าแต่พระนาคเกษนสมาธิมีลักษณะอย่างไรมหาราชาสมาธิมีการเป็นหัวหน้าเป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายมีสมาธิเป็นหัวหน้าน้อมไปในสมาธิโน้มไปในสมาธิเงื้อมไปในสมาธิขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาพระผู้เป็นเจ้าอุปมากลอนแห่งเรือนยอดขอถวายพระพรเช่นเดียวกับกลอนแห่งเรือนยอดทั้งหลายย่อมไม่รวมอยู่ที่ยอดน้อมไปที่ยอดโน้มไปที่ยอดเงื้อมไปที่ยอดฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายก็มีสมาธิเป็นหัวหน้าน้อมไปในสมาธิโน้มไปในสมาธิเงื้อมไปในสมาธิฉันนั้นนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาพระราชามหาราชาเวลาพระราชาเสด็จออกสงครามพร้อมด้วยจัตุรงคเสนานั้นเสนาทั้งหลายเสนาบดีทั้งหลาย ช้างม้ารถพลเดินเท้าทั้งหลายก็มีพระราชาเป็นหัวหน้าน้อมไปในพระราชาโน้มไปในพระราชาเงื้อมไปในพระราชาห้อมล้อมพระราชาฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายก็มีสมาธิเป็นหัวหน้าน้อมไปในสมาธิโน้มไปในสมาธิเงื้อมไปในสมาธิฉันนั้นอย่างนี้แหละมหาบพิตรชื่อว่าสมาธิเป็นหัวหน้าเป็นลักษณะข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระมหามุนีตรัสไว้ว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาธิโกภิกขุยถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอบรมสมาธิภิกษุผู้ได้สมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงดังนี้ขอถวายพระพรถูกต้องดีแล้วพระนาคเสน ปัญหาที่14ถามลักษณะปัญญาข้าแต่พระนาคเสนปัญญามีลักษณะอย่างไรมหาราชาปัญญามีการตัดเป็นลักษณะตามที่อัตมภาพได้วิสัชนาไว้แล้วอีกประการหนึ่งปัญญามีการทำให้สว่างเป็นลักษณะขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญญามีการทำให้สว่างเป็นลักษณะอย่างไรมหาราชาปัญญาเมื่อเกิดขึ้นก็กำจัดเครื่องมือทำให้มืดคืออวิชชาทำให้เกิดความสว่างคือวิชชาทำให้เกิดความแจ่มแจ้งคือญาณทำให้อริยสัจปรากฏลำดับนั้นพระโยคาวจรก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขอถวายพระพรขอพระคุณเจ้าได้โปรดอุปมาอุปมาผู้ส่องประทีปมหาราชาเปรียบปานบุรุษส่องประทีปเข้าไปในเรือนที่มืดแสงประทีปย่อมกำจัดความมืดทำให้เกิดแสงสว่างทำให้รูปทั้งหลายปรากฏฉันใดปัญญาเมื่อเกิดขึ้นก็กำจัดความมืดคืออวิชชาทำให้เกิดแสงสว่างคือวิชชาทำให้เกิดความแจ่มแจ้งคือญาณทำให้อริยสัจทั้งหลายปรากฏลำดับนั้นพระโยคาวจรก็เห็นปัญญาอันชอบว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นอย่างนี้แหละมหาบพิตรชื่อว่าปัญญามีการทำให้สว่างเป็นลักษณะขอถวายพระพรถูกแล้วพระนาคเสนปัญหาที่15ถามหน้าที่แห่งธรรมต่างๆกันข้าแต่พระนาคเสนธรรมเหล่านี้มีอยู่ต่างๆกันแต่ให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันหรืออย่างนั้นมหาบพิตรธรรมเหล่านี้มีอยู่ต่างๆกันแต่ให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือฆ่ากิเลสเหมือนกันขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาด้วยอุปมาเสนาต่างๆมหาราชาเสนามีหน้าที่ต่างๆกันคือเสนาช้างเสนาม้าเสนารถเสนาพลเดินเท้าเสนาเหล่านั้นย่อมให้เสร็จสงครามอย่างเดียวกันย่อมชนะเสนาฝ่ายอื่นในสงครามอย่างเดียวกันชั้นใดธรรมเหล่านี้ถึงมีอยู่ต่างๆกันก็ให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือฆ่ากิเลสอย่างเดียวกันขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาสมควรแล้วจบวรรคที่หนึ่งสรุปความคำว่าธรรมเหล่านี้หมายถึงธรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือมนสิการมีลักษณะถือไว้กุศลธรรมอื่นๆได้แก่ศีลและอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีลักษณะดังนี้ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งศรัทธามีลักษณะผ่องใสและเล่นไปวิริยะมีลักษณะคำจุนไว้สติมีลักษณะเตือนและถือไว้สมาธิมีลักษณะเป็นหัวหน้าปัญญามีลักษณะตัดและทำให้สว่างตอนที่6วรรคที่2ปัญหาที่1ถามความสืบต่อแห่งธรรมสมเด็จพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอได้ตรัสถามปัญหาต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสน ผู้ใดเกิดก็เป็นผู้นั้นหรือว่ากลายเป็นผู้อื่นพระเถระถวายพระพรตอบว่าไม่ใช่ผู้นั้นและไม่ใช่ผู้อื่นโยมยังสงสัยขอนิมนต์อุปมาก่อนขอถวายพระพรมหาบพิตรเข้าพระทัยว่าอย่างไรคือมหาบพิตรเข้าพระทัยว่าเมื่อมหาบพิตรยังเป็นเด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่ที่พระอู่นั้นบัดนี้มหาบพิตรเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือเด็กอ่อนนั้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าคือเด็กอ่อนนั้นเป็นผู้หนึ่งต่างหากมาบัดนี้โยมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากมหาราชะเมื่อเป็นอย่างนั้นมารดาจักนับว่าไม่มีบิดาก็จักนับว่าไม่มีอาจารย์จักนับว่าไม่มีผู้มีศีลก็จักนับว่าไม่มีผู้มีศิลปะก็จักนับว่าไม่มีผู้มีปัญญาก็จักนับว่าไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามารดาของผู้ยังเป็นกาละอยู่เป็นผู้หนึ่งต่างหากมารดาของผู้เป็นอภุทะคือผู้กลายจากกาละอันได้แก่กลายจากน้ำใสๆเล็กๆมาเป็นคล้ายน้ำล้างเนื้อก็ผู้หนึ่งต่างหากเมื่อผู้นั้นกลายเป็นก้อนเนื้อมารดาก็ผู้หนึ่งต่างหากเมื่อผู้นั้นกลายเป็นแท่งเนื้อมารดาก็เป็นอีกผู้หนึ่งต่างหากเมื่อผู้นั้นยังเล็กอยู่มารดาก็เป็นผู้หนึ่งอีกต่างหากเมื่อผู้นั้นโตมารดาก็เป็นผู้หนึ่งอีกต่างหากอย่างนั้นหรือผู้ศึกษาศิลปะก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากผู้สำเร็จการศึกษาแล้วก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากผู้ทำบาปกรรมก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากผู้มีมือด้วนเท้าด้วนก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นผู้เป็นเจ้าในเมื่อโยมกล่าวอย่างนี้ส่วนรูปเป็นเจ้าจะกล่าวอย่างไรขอถวายพระพรเมื่อก่อนอาตมายังเป็นเด็กอ่อนอยู่บัดนี้ได้เจริญโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อวัยวะทั้งปวงนั้นรวมเข้าเป็นอันเดียวกันเพราะอาศัยกายอันนี้แหละขอได้โปรดอุปมาด้วยมหาราชะเปรียบเสมือนว่าบุรุษคนหนึ่งจุดประทีปไฟประทีปนั้นจะสว่างอยู่ตลอดคืนหรือไม่ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าประทีปนั้นต้องสว่างอยู่ตลอดคืนมหาราชะเปลวประทีปในยามต้นก็คือเปลวประทีปในยามกลางอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าเปลวประทีปในยามกลางก็คือเปลวประทีปในยามปลายอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้ามหาราชะเปลวประทีปในยามต้นก็เป็นอย่างหนึ่งเปลวประทีปในยามกลางก็เป็นอย่างหนึ่งเปลวประทีปในยามปลายก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นผู้เป็นเจ้าคือเปลวประทีปนั้นได้สว่างอยู่ตลอดคืนก็เพราะอาศัยประทีปดวงเดียวกันนั่นแหละข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือธรรมสันตติความสืบต่อแห่งธรรมย่อมสืบต่อกันเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับย่อมติดต่อกันไม่ก่อนไม่หลังเพราะฉะนั้นจะว่าผู้นั้นก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นก็ไม่ใช่ย่อมถึงซึ่งการจัดเข้าไว้ในวิญญาณดวงหลังขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกมหาราชะในเวลาที่คนทั้งหลายรีดนมนมสดก็กลายเป็นนมส้มเปลี่ยนจากนมส้มก็กลายเป็นนมข้นเมื่อเปลี่ยนจากนมข้นก็กลายเป็นนมเปรียงหรือเปรียงผู้ใดกล่าวว่านมสดนั่นแหละคือนมส้มนมส้มนั่นแหละคือนมข้นนมข้นนั่นแหละคือเปรียงจะว่าผู้นั้นกล่าวถูกต้องดีหรืออย่างไรไม่ถูกพระผู้เป็นเจ้าคือเปรียงนั้นก็อาศัยนมส้มนมสดเดิมนั่นแหละข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรธรรมสันตติคือความสืบต่อแห่งธรรมก็ย่อมสืบต่อกันไปอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งดับสืบต่อกันไปไม่ก่อนไม่หลังเพราะฉะนั้นจะว่าผู้นั้นก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นก็ไม่ใช่ว่าได้แต่เพียงว่าถึงซึ่งการสงเคราะห์เข้าไว้ในวิญญาณดวงหลังเท่านั้นขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขนี้สมควรแล้ว ปัญหาที่2ถามความรู้สึกของผู้ไม่เกิดข้าแต่พระนาคเสนบุคคลใดไม่เกิดอีกบุคคลนั้นรู้หรือไม่ว่าเราจักไม่เกิดอีกมหาราชะผู้ใดไม่เกิดอีกผู้นั้นก็รู้ว่าเราจักไม่เกิดอีกข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นรู้ได้อย่างไรขอถวายพระพรเหตุปัจจัยอันใดที่ทำให้ถือกำเนิดผู้นั้นก็รู้ว่าเราจะไม่เกิดเพราะความดับไปแห่งปัจจัยเหตุนั้นดับไปแล้วขอนิมนต์อุปมาด้วยมหาราชะเปรียบเหมือนชาวนาไถนาแล้วหวานข้าวแล้วได้ข้าวไว้เต็มยุ้งฉางแล้วต่อมาภายหลังเขาก็ไม่ไถไม่หวานอีกเขามีแต่บริโภคหรือขายซึ่งข้าวนั้นหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่มีมาชาวนานั้นรู้หรือไม่ว่ายุ้งข้าวของเราจะไม่เต็มรู้สิพระผู้เป็นเจ้ารู้อย่างไรล่ะอ๋อรู้เพราะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ยุ้งข้าวเต็มข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรผู้นั้นจะรู้ว่าเราจะไม่เกิดอีกเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดถือกำเนิดแล้วถูกแล้วพระนาคเสนปัญหาที่3ถามที่ดับปัญญาข้าแต่พระนาคเสนญาณเกิดแก่ผู้ใดปัญญาเกิดแก่ผู้นั้นหรือเกิดมหาราชะคือญาณเกิดแก่ผู้ใดปัญญาก็เกิดแก่ผู้นั้นข้าแต่พระนาคเสนสิ่งใดเป็นญาณสิ่งนั้นหรือเป็นปัญญาถูกแล้วมหาราชะคือสิ่งใดเป็นญาณก็สิ่งนั้นแหละเป็นปัญญาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าญาณได้เกิดแก่ผู้ใดปัญญาได้เกิดแก่ผู้นั้นผู้นั้นหลงหรือไม่หลงมหาราชะผู้มีปัญญาหลงในบางสิ่งบางอย่างไม่หลงในบางสิ่งบางอย่างหลงสิ่งไหนไม่หลงสิ่งไหนขอถวายพระพรหลงในศิลปะที่ไม่ชำนาญก็มีในทิศที่ไม่เคยไปก็มีในชื่อหรือในสถานที่ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มีอ้อแล้วไม่หลงในอะไรพระผู้เป็นเจ้าไม่หลงในสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็โมหะคือความหลงของผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนล่ะมหาราชะพอญาณเกิดแล้วโมหะคือความหลงก็ดับไปในญาณนั่นเองขอนิมนต์อุปมาเถิดอุปมาผู้จุดประทีปขอถวายพระพรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งจุดประทีปเข้าไปในเรือนที่มืดในขณะนั้นความมืดก็ดับไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นชั้นใดเมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วโมหะก็ดับไปในที่นั้นฉะนั้นแหละข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ปัญญานั้นเล่าไปอยู่ที่ไหนมหาราชะปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปในที่นั้นเองสิ่งใดที่ทำด้วยปัญญานั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นไม่ดับข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปแต่สิ่งใดที่ทำด้วยปัญญานั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นไม่ดับดังนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าจะอุปมาด้วยอุปมาการเขียนเลขมหาราชะเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งอยากดูตัวเลขในกลางคืนจัดแจงให้จุดประทีปขึ้นเขียนเลขเมื่อเขียนเลขแล้วก็ให้ดับประทีปเมื่อดับประทีปแล้วเลขก็ยังไม่หายไปข้อนี้อุปมาฉันใดปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วดับไปแต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ได้ดับไปฉันนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจะอุปมาให้ยิ่งขึ้นอุปมาองค์น้ำขอถวายพระพรเปรียบประดุจพวกมนุษย์ในชนบทตะวันออกจะตั้งองค์น้ำไว้5องค์ข้างประตูเพื่อดับไฟที่จะไม่เรือนเมื่อไฟไม่เรือนแล้วองค์น้ำ5องค์นั้นเขาก็นำไปเก็บไว้ในละแวกบ้านไฟก็ดับไปชาวบ้านคิดอยู่ไม่ว่าเรา จะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จำเป็นด้วยองค์น้ำเหล่านั้นอีกหรือไม่คิดผู้เป็นเจ้าเพราะไม่มีความจำเป็นกับองค์น้ำเหล่านั้นอีกแล้วด้วยไฟก็ดับแล้วเขาจึงนำไปเก็บไว้อย่างนั้นมหาราชาควรเห็นอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นว่าเปรียบเหมือนกับองค์น้ำทั้งห้าพระโยคาวจรเปรียบเหมือนชาวบ้านกิเลสเปรียบเหมือนไฟกิเลสดับไปด้วยอินทรีย์ห้าเปรียบเหมือนกับไฟดับไปด้วยน้ำทั้งห้าองค์นั้นกิเลสที่ดับไปแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีกชั้นใดเมื่อปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ได้ดับไปฉะนั้นขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมารากยามหาราชะเปรียบปานประหนึ่งว่าแพทย์ผู้ถือเอารากยาห้ารากไปให้คนไข้บดรากยาทั้งห้านั้นแล้วละลายน้ำให้คนไข้ดื่มโรคนั้นก็หายไปด้วยรากยาทั้งห้ารากนั้นแพทย์นั้นคิดหรือไม่ว่าเราจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยรากยาเหล่านั้นอีกไม่คิดพระผู้เป็นเจ้ามหาราชะรากยาทั้งห้านั้นเหมือนอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นแพทย์นั้นเหมือนพระโยคาวจรความเจ็บไข้เหมือนกิเลสบุรุษผู้เจ็บไข้เหมือนปุถุชนไข้หายไปด้วยยาทั้งห้ารากนั้นแล้วผู้เจ็บไข้นั้นก็หายโรคฉันใดเมื่อกิเลสออกไปด้วยอินทรีย์ห้าแล้วกิเลสก็ไม่เกิดอีกอย่างนี้แหละมหาบพิตรชื่อว่าปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วดับไปแต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นหาไม่ได้ดับไปนั้นฉันใดก็เป็นฉันนั้นนิมนต์อุปมาให้ยิ่งกว่านี้อีกอุปมาพูดถือรูปธนูมหาราชะเหมือนกับบุรุษผู้จะเข้าสู่สงครามถือลูกธนู5ลูกแล้วก็สู่สงครามเพื่อต่อสู้กับข้าศึกเขาเข้าสู่สงครามแล้วยิงลูกธนูไปข้าศึกก็แตกพ่ายไปบุรุษนั้นคิดหรือไม่ว่าเราจะต้องทำกิจด้วยลูกธนูเหล่านั้นอีกไม่คิดพระผู้เป็นเจ้ามหาราชะควรเห็นอินทรีย์ห้าเหมือนลูกธนูทั้งห้าพระโยคาวจรเหมือนกับผู้เข้าสู่สงครามกิเลสเหมือนกับข้าศึกกิเลสแตกหักไปเหมือนกับข้าศึกพ่ายแพ้กิเลสดับไปแล้วไม่เกิดขึ้นอีกอย่างนี้แหละมหาบพิตรชื่อว่าปัญญาทำหน้าที่ของตนแล้วดับไปแต่สิ่งที่รู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นหาไม่ได้ดับไปขอถวายพระพรแก้ดีแล้วพระนาคเกษนปัญหาที่4ถามเรื่องปรินิพพานข้าแต่พระนาคเกษนผู้ใดจะไม่เกิดอีกผู้นั้นยังได้เสวยทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ขอถวายพระพรได้เสวยก็มีไม่ได้เสวยก็มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ว่าได้เสวยก็มีไม่ได้เสวยก็มีนั้นคือเสวยอะไรไม่ได้เสวยอะไรขอถวายพระพรได้เสวยเวทนาทางกายไม่ได้เสวยเวทนาทางใจข้าแต่พระนาคเกษนข้อที่ว่าได้เสวยเวทนาทางกายแต่ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือเหตุปัจจัยอันใดที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายยังมีอยู่ผู้นั้นก็ยังได้เสวยทุกขเวทนาทางกายอยู่เหตุปัจจัยอันใดที่จะให้เกิดทุกขเวทนาทางใจดับไปแล้วผู้นั้นก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาทางใจข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระจอมไตรตรัสไว้ว่าผู้นั้นได้เสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจข้าแต่พระนาคเกษนผู้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาแล้วเหตุใดจึงยังไม่ปรินิพพานขอถวายพระพรความยินดีหรือยินร้ายไม่มีแก่พระอรหันต์เลยพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่ทำสิ่งที่ยังไม่แก่ไม่สุขให้ตกไปมีแต่รอการแก่การสุขอยู่เท่านั้นข้อนี้สมกับพระสารีบุตรเถระผู้เป็นเสนาบดีในทางธรรมได้กล่าวไว้ว่า เราไม่ยินดีต่อมรณะเราไม่ยินดีต่อชีวิตเรารอแต่เวลาอยู่เหมือนกับลูกจ้างรอเวลารับค่าจ้างเท่านั้นเราไม่ยินดีต่อมรณะไม่ยินดีต่อชีวิตเราผู้มีสติสัมปชัญญะรอแต่เวลาอยู่เท่านั้นข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่5ถามเรื่องสุขเวทนาข้าแต่พระนาคเสนสุขเวทนาเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากฤตอัพยากฤตหมายถึงธรรมที่ไม่ใช่กุศลและกุศลคือเป็นนิพพานขอถวายพระพรเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากฤตก็มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นกุศลก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นกุศลคำกล่าวว่าสุขเป็นทั้งกุศลเป็นทั้งทุกข์ก็ไม่ควรอุปมาก้อนเหล็กแดงและหิมะขอถวายพระพรมหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไรคือถ้ามีก้อนเหล็กแดงวางอยู่ที่มือข้างหนึ่งของบุรุษคนหนึ่งและมีก้อนหิมะเย็นวางอยู่ที่มืออีกข้างหนึ่งมือทั้งสองข้างจะถูกเผาเหมือนกันหรือมหาบพิตรถูกเผาเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นมือทั้งสองข้างนั้นจะร้อนเหมือนกันหรือไม่ร้อนเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นมือทั้งสองข้างนั้นจะเย็นเหมือนกันหรือไม่เย็นเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าขอมหาบพิตรจงทราบว่ามหาบพิตรถูกกล่าวข่มขีแล้วคือถ้าก้อนเหล็กแดงอันร้อนเป็นของเผาก็จะต้องเผามือทั้งสองข้างแต่มือทั้งสองข้างนั้นไม่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้อยคำของมหาบพิตรจึงใช้ไม่ได้ถ้าของที่เย็นเป็นของเผามือทั้งสองข้างก็จะต้องถูกเผาแต่มือทั้งสองข้างไม่เย็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำของมหาบพิตรจึงใช้ไม่ได้ขอถวายพระพรเหตุใดจึงว่ามือทั้งสองข้างถูกเผาแต่มือทั้งสองข้างนั้นไม่ร้อนเหมือนกันไม่เย็นเหมือนกันข้างหนึ่งร้อนอีกข้างหนึ่งเย็นเพราะฉะนั้นคำที่มหาบพิตรตรัสว่ามือทั้งสองข้างถูกเผานั้นจึงใช้ไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมไม่อาจจะโต้ตอบกับพระผู้เป็นเจ้าได้แล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ไขไปเถิดลำดับนั้นพระเถระจึงทำให้พระเจ้ามิลินทรงเข้าพระทัยด้วยคาถาอันประกอบด้วยอภิธรรมว่ามหาราชะโสมนัสเวทนาคือความรู้สึกยินดีอันอาศัยการครองเรือนหรือกามคุณ5มีอยู่6อาศัยการบวชมีอยู่6โทมนัสเวทนาคือความรู้สึกยินร้ายอันอาศัยการครองเรือนมีอยู่6อาศัยการถือบวชมีอยู่6อุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกวางเฉยอันอาศัยการครองเรือนมีอยู่6อาศัยการถือบวชมีอยู่6เวทนาทั้ง36อย่างนี้แยกเป็นเวทนาที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรวมเข้าด้วยกันเป็นเวทนา108ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้วตอนที่7ปัญหาที่6ถามการถือกำเนิดแห่งนามรูปข้าแต่พระนาคเสนอะไรปฏิสนธิคือถือกำเนิดมหาราชะนามรูปถือกำเนิดนามรูปนี้หรือถือกำเนิดมหาราชะนามรูปนี้ไม่ได้ถือกำเนิดแต่ว่าบุคคลทำกรรมดีหรือชั่วด้วยนามรูปนี้นามรูปอื่นก็ถือกำเนิดด้วยกรรมนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้านามรูปนี้ไม่ถือกำเนิดผู้นั้นก็จะพ้นบาปกรรมทั้งหลายไม่ใช่หรือขอถวายพระพรถ้าผู้นั้นไม่เกิดแล้วก็พ้นจากบาปกรรมทั้งหลายแต่ถ้ายังเกิดอยู่ก็หาพ้นไม่ขอนิมนต์ได้โปรดอุปมาด้วยอุปมาด้วยผลมะม่วงขอถวายพระพรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งไปขโมยผลมะม่วงของเขามาแต่เจ้าของมะม่วงนั้นจับได้จึงนำไปถวายพระราชากราบทูลว่าบุรุษผู้นี้ขโมยม่วงของข้าพระองค์บุรุษนั้นจะต้องกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพ ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยม่วงของบุรุษนี้มะม่วงที่บุรุษนี้ปลูกไว้เป็นมะม่วงอื่นส่วนมะม่วงที่ข้าพระองค์นำไปนั้นเป็นมะม่วงอื่นอีกต่างหากข้าพระองค์ไม่ควรได้รับโทษอย่างนี้อาตมาภาพจึงขอถามมหาบพิตรว่าบุรุษผู้นั้นควรจะได้รับโทษหรืออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษนั้นควรได้รับโทษเพราะอะไรล่ะมหาบพิตรเพราะว่าบุรุษนั้นรับว่าไปเอาผลม่วงมาแล้วแต่บอกว่าเอาผลม่วงลูกก่อนไปถึงกระนั้นก็ควรได้รับโทษด้วยผลม่วงลูกหลังข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือบุคคลทำกรรมดีหรือชั่วอันใดไว้ด้วยนามรูปนี้แล้วนามรูปอื่นก็ถือกำเนิดสืบต่อกันด้วยกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาด้วยไฟไหม้ขอถวายพระพรมีบุรุษคนหนึ่งก่อไฟไว้ในฤดูหนาวแล้วทิ้งไว้ไม่ได้ดับไฟได้ไปเสียที่อื่นไฟนั้นได้ไหม้นาของผู้อื่นเจ้าของนาจึงจับบุรุษนั้นไปถวายพระราชากราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพบุรุษนี้เผานาของข้าพระองค์บุรุษนั้นจะต้องทูลให้การว่าข้าพระองค์ไม่ได้เผานาของผู้นี้ไฟนั้นถึงข้าพระองค์ไม่ได้ดับแต่ไฟที่ไหม้นาของผู้นี้ก็เป็นไฟอื่นต่างหากข้าพระองค์ไม่มีโทษดังนี้อาตมาภาพขอถามมหาบพิตรว่าบุรุษนั้นจะมีโทษหรือไม่ต้องมีโทษสิพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรอ๋อเพราะเหตุว่าถึงบุรุษนั้นจะหมายเอาไฟก่อนก็ตามแต่ก็ควรได้รับโทษด้วยไฟหลังข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือบุคคลทำกรรมดีหรือชั่วอันใดไว้ด้วยนามรูปนี้แล้วนามรูปอื่นก็ถือกำเนิดด้วยกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมขอนิมนต์อุปมาและยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยประทีปขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งถือเอาประทีปเข้าไปที่โรงเรือนแล้วกินข้าวประทีปที่ลุกลามไปไม่หญ้าหญ้าก็ลุกลามไปไม่เรือนเรือนก็ลุกลามไปไม่หมู่บ้านชาวบ้านจึงพากันจับบุรุษนั้นแล้วถามว่าเหตุไฉนเจ้าจึงเผาบ้านบุรุษนั้นจึงตอบว่าเรานั่งกินข้าวอยู่ด้วยประทีปอื่นต่างหากส่วนไฟที่ไหม้บ้านเป็นไฟอื่นต่างหากเมื่อโต้เถียงกันอย่างนี้เขาก็พากันมาเฝ้ามหาบพิตรกราบทูลว่ามหาราชเจ้าจะรักษาประโยชน์ของใครไว้พระเจ้าค่ะมหาบพิตรจะตรัสตอบว่าอย่างไรโยมจะตอบว่าจะรักษาประโยชน์ของชาวบ้านไว้เพราะอะไรมหาบพิตรเพราะว่าถึงบุรุษนั้นจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าไฟนั้นเกิดมาจากประทีปดวงก่อนนั่นเองข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรคือถึงนามรูปอันในที่สุดแห่งความตายเป็นนามรูปอื่นส่วนนามรูปที่ถือกำเนิดเป็นนามรูปอื่นก็ตามแต่ว่านามรูปนั้นเกิดจากนามรูปเดิมเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาเรื่องมั่นหญิงขอถวายพระพรเปรียบปานบุรุษผู้หนึ่งมั่นเด็กหญิงที่ยังเล็กๆเอาไว้ให้ของมั่นแล้วกลับไปต่อมาภายหลังเด็กหญิงคนนั้นก็เติบโตขึ้นมีบุรุษคนหนึ่งไม่ให้ของมั่นแล้วแต่งงานบุรุษที่มั่นไว้ก่อนจึงมาต่อว่าบุรุษนั้นว่าเหตุใดเจ้าจึงนำภรรยาของเราไปบุรุษนั้นก็ตอบว่าเราไม่ได้นำภรรยาของเจ้าไปเด็กหญิงเล็กคนนั้นที่เจ้าขอไว้แล้วให้ของมั่นไว้นั้นเป็นคนหนึ่งต่างหากเด็กหญิงที่เติบโตแล้วที่เราสู่ขอแล้วนี้เป็นคนหนึ่งอีกต่างหากเมื่อบุรุษทั้งสองนั้นโต้เถียงกันมาเฝ้ามหาบพิตรพระองค์จะทรงวินิจฉัยถ้าหญิงนั้นเป็นแก่ใครต้องให้แก่บุรุษคนก่อนนะสิพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรเพราะเหตุว่าถึงบุรุษนั้นจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่เด็กสาวคนนั้นก็เติบโตต่อมาจากหญิงเล็กนั่นเองข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรคือถึงนามรูปอันมีต่อไปจนกระทั่งตายเป็นนามรูปอื่นส่วนนามรูปที่ถือกำเนิดเป็นนามรูปอื่นก็ตามแต่นามรูปนั้นก็เกิดมาจากนามรูปเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้น ขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งกว่านี้อีกอุปมาด้วยนมสดขอถวายพระพรเช่นเดียวกับบุรุษผู้หนึ่งไปซื้อนมสดจากมือนายโคบาลแล้วฝากนายโคบาลนั้นไว้ด้วยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจึงจะมารับเอาไปต่อมานมสดนั้นก็กลายเป็นนมส้มเมื่อบุรุษนั้นมาก็บอกนายโคบาลว่าจงให้หม้อนมสดแก่เรานายโคบาลนั้นก็ส่งหม้อนมส้มให้ฝ่ายผู้ซื้อก็กล่าวว่าเราไม่ได้ซื้อนมส้มจากเจ้าเจ้าจงให้นมสดแก่เรานายโคบาลก็ตอบว่านมสดนั่นแหละกลายเป็นนมส้มลำดับนั้นคนทั้งสองได้โต้เถียงกันไปไม่ตกลงจึงพากันมาเฝ้ามหาบพิตรพระองค์จะทรงวินิจฉัยให้คนไหนชนะโยมต้องวินิจฉัยให้นายโคบาลชนะเพราะอะไรมหาบพิตรเพราะถึงบุรุษนั้นกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่นมส้มนั้นก็เกิดมาจากนมสดนั่นเองข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรถึงนามรูปที่มีต่อมาจนกระทั่งเวลาตายเป็นนามรูปอื่นส่วนนามรูปที่ถึงกำเนิดเป็นนามรูปอื่นก็ตามแต่ก็เกิดมาจากนามรูปเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่7ถามการเกิดอีกแห่งพระนาคเกษนข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้าจะเกิดอีกไหมล่ะอย่าเลยมหาพพิธพระองค์จะต้องพระประสงค์อันใดด้วยคำถามนี้เพราะอาตมาภาพได้กล่าวไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าอาตมาภาพยังมีอุปทานคือความยึดถืออยู่ก็จะเกิดอีกถ้าไม่มีความยึดถือแล้วก็จะไม่เกิดอีกขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนกับบุรุษผู้หนึ่งได้กระทำความดีไว้ต่อพระราชาพระราชาก็ทรงโปรดปรานเขาได้พระราชทานทรัพย์และยศแก่เขาเขาก็ได้รับความสุขในทางกามคุณ5ด้วยได้รับพระราชทานทรัพย์และยศนั้นถ้าบุรุษนั้นบอกแก่มหาชนว่าพระราชาไม่ได้พระราชทานสิ่งใดแก่เรามหาบพิตรจะทรงวินิจฉัยว่าบุรุษนั้นพูดถูกหรือไม่ไม่ถูกพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรจะประโยชน์อันใดด้วยคำถามนี้พระอาตมาภาพได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าอาตมาภาพยังมีความยึดมั่นอยู่ก็จะเกิดอีกถ้าไม่มีความยึดมั่นแล้วก็จะไม่เกิดอีกขอถวายพระพรถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้า